Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prawa katolików muszą być chronione tak samo jak prawa wyznawców innych religii, mówi minister spraw wewnętrznych. CBA zatrzymało kolejną osobę w związku ze śledztwem w sprawie wyłudzeń przy reprywatyzacji w Warszawie. 50 ton śmieci zebrano podczas operacji Rzeka. W sprzątanie brzegów i okolic włączyły się 2000 wolontariuszy. Prawa katolików muszą być chronione tak samo jak prawa wyznawców innych religii, powiedział minister spraw wewnętrznych, odnosząc się do sprawy plakatów z wizerunkiem Matki Boskiej z tęczowymi aureolami. Ich autorką jest aktywistka Elżbieta Podleśna. Kobieta usłyszała zarzut obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie publiczne przedmiotu czci. Joachim Brudziński zwrócił uwagę, że jako szef MSWiA był krytykowany, gdy policja zabezpieczała legalną manifestację LGBT i gdy reagowała na palenie kukły Żyda. Nie zgadzając się z poglądami jednymi, czy drugimi, czy trzecimi, dzisiaj jako minister spraw wewnętrznych i administracji zrobię wszystko, żebyś miał, chociaż się z tymi poglądami nie zgadzam, prawo do ich głoszenia. Ale nigdy kosztem prawa innych obywateli. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Na tym polega rzeczywiście demokracja. Naklejki i plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej w tęczowych aureolach zostały rozlepione w nocy 27 kwietnia na śmietnikach i przenośnych toaletach w Płocku. Wczoraj w nocy zostały rozlepione na murach Sanktuarium Świętej Faustyny i klasztoru przy ulicy Żytniej w Warszawie. CBA zatrzymało kolejną osobę w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji. Zatrzymany to były prezes reaktywowanej warszawskiej spółki. Chodzi o próbę wyłudzenia wielomilionowego odszkodowania od miasta, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Mężczyzna zbył nieruchomość usytuowaną na Powiślu, za co przywłaszczył 175 tysięcy złotych. Beneficjentem tych pieniędzy miała być reaktywowana przez niego spółka. CBA prowadzi około 70 śledztw dotyczących przestępstw związanych z reprywatyzacją w Warszawie. Wartość szkód z tego powodu oszacowano na ponad 3 miliardy złotych. Zarzuty postawiono do tej pory ponad 40 osobom. O dotychczasowym wykorzystaniu w Polsce pieniędzy z budżetu Unii w latach 2014-2020 poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Do końca ubiegłego roku wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 618 miliardów złotych, a wkład unijny w umowy na realizację 318 miliardów złotych. Z tej kwoty rozliczono blisko 100 miliardów złotych, mówi minister Jerzy Kwieciński. My w tej chwili jesteśmy w półmetku. Podsumowując, można powiedzieć, że w umowach mamy mniej więcej 3/4 wszystkich środków, które są w Polsce dostępne w ramach polityki spójności na te lata 2014-2020, a wykorzystaliśmy ponad 1/4, więc można powiedzieć, że jak do tej pory dobrze rozłożyliśmy nasze siły. Minister dodał, że Polska jest w czołówce państw, które najsprawniej i najefektywniej wykorzystują środki unijne. Najwięcej, prawie 80 miliardów złotych, przeznaczono na inwestycje transportowe. Ponad 31 miliardów na projekty związane z gospodarką niskoemisyjną, a 21,5 miliarda na badania i rozwój. Na Wyspach Brytyjskich rozpoczęło się tzw. publiczne dochodzenie sądowe w sprawie zamachu na London Bridge. To procedura mająca w sposób przejrzysty dla opinii publicznej ustalić wszystkie okoliczności ataku i to, czy można mu było zapobiec. Czerwiec 2017 roku, ruchliwy zakątek Londynu, znany z życia nocnego. 10 minut, 8 zabitych osób, 48 rannych i 2 pytania. Pytania, na które odpowiedzieć ma dochodzenie. Po pierwsze, dlaczego na London Bridge nie zamontowano barierek bezpieczeństwa? Przecież 3 miesiące wcześniej doszło do podobnego zamachu na moście westminsterskim. Po drugie, dlaczego przywódca grupy mógł koordynować atak, pomimo że był na celowniku brytyjskich służb? Dziś koroner Mark Lackraft wysłuchał oświadczeń rodzin ofiar, nierzadko pełnych emocji. Dochodzenie sądowe ma na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Raport końcowy nie będzie przesądzał na temat tego, kto dopuścił się ewentualnych zaniedbań. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zamachowcami byli trzej mężczyźni kierujący się ideologią radykalnego islamu. Wszyscy zostali zastrzeleni przez policję. Wracamy do kraju. 50 ton śmieci zebrano podczas akcji Operacja Rzeka. W sprzątanie brzegów rzek i okolic włączyli się dorośli, dzieci, mieszkańcy i turyści. Prawie 2000 wolontariuszy. Akcja rozpoczęła się 15 marca, mówi jedna z jej organizatorek Izabela Sałamacha. Ludzie się zorganizowali, przyjechali własnymi samochodami, ze swoimi dziećmi, poświęcili swój własny czas. Przyjeżdżali ludzie, którzy posprzątali Bóg, ale są na przykład z Gdańska. Także to niesamowita akcja, która zjednoczyła ludzi w bardzo dobrym celu i może z tego się urodzi jakiś ruch obywatelski, bo widać, że ludzie tego potrzebują. A zebrane śmieci to głównie butelki, puszki i opakowania PET, ale też meble, części samochodowe, zużyty sprzęt i opony. z ciężarówek, jakieś ogromne. Także ktoś to robi celowo, ktoś myśli, że to jest miejsce, gdzie można takie śmieci wyrzucić. Znaleźliśmy dzikie wysypiska śmieci. Takie wysypiska, gdzie ocenialiśmy, że 100-200 wolontariuszy nie starczyłoby, żeby cały dzień sprzątać i to wysprzątać. Także to są takie zjawiska, które zgłaszamy dalej, żeby były rozwiązania systemowe, żeby to zniszczyć. Początkowo akcja miała dotyczyć jedynie rzeki Bug, ale okazało się, że są chętni do udziału też w innych regionach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy niewielkie opady na południu, wysoko w górach śnieg, na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 3 na Wybrzeżu, Podkarpaciu i Śląsku. Miejscami przygruntowe przymrozki do minus 5. Jutro może padać w Bieszczadach i na Podhalu, w górach deszcz ze śniegiem, na termometrach od 13 stopni na południu Podkarpacia do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jak mawiał Cyceron, oratores filiunt, poeta na skuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór, Marek Stremecki. Codziennie do naszego programu przychodzą przesyłki z książkami. Bardzo Państwu z wydawnictw za to dziękuję. Książek jest tak dużo, że nie o każdej możemy powiedzieć, za co Państwa z góry przepraszam. To, że tyle ich wychodzi, dowodzi, że ludzie jednak czytają, a historia jest naprawdę żywym tworem, który codziennie odkrywamy. Co było nie tylko 100 lat temu, powie teraz Państwu Gabriela Darmetko. Serdecznie zapraszam. Dźwięki historii. 7 maja 1764 roku w Warszawie rozpoczął obrady Sejm Konwokacyjny, który wprowadził szereg reform ustrojowych. Uchwalił m.in. powstanie Komisji Skarbowej i Wojskowej, zlikwidowanie prywatnego cła i myta, wprowadzając cło generalne, zniósł liberum veto w głosowaniach dotyczących spraw skarbowych, a także wprowadził zakaz przysięgania przez posłów na instrukcje poselskie. 7 maja 225 lat temu w obozie pod Połańcem naczelnik powstania Tadeusz Kościuszko ogłosił uniwersał połaniecki. Dokument dotyczący poprawy warunków życia chłopów, mający zachęcić ich do wstępowania do armii powstańczej. 6 maja, 130 lat temu w Paryżu otwarto wystawę światową. Jedną z jej największych atrakcji była wieża Eiffla, najwyższa wówczas wieża na świecie. 12 maja 1935 roku w Belwederze w Warszawie o godzinie 20.45 zmarł marszałek Józef Piłsudski. 8 maja 1945 roku na żądanie Stalina powtórzono kapitulację Niemiec. W Karhorst na przedmieściach Berlina marszałek Georgi Żukow o godzinie 22.30 przyjął bezwarunkową kapitulację niemieckich sił zbrojnych od feldmarszałka Wilhelma Keitla. W Moskwie ze względu na dwugodzinną różnicę czasu był już 9 maja. 9 maja 1966 roku w telewizji rozpoczęto emisję serialu Czterej pancerni i pies w reżyserii Konrada Nałęckiego. To tak nas witają w polskiej armii? U nas w Gruzji, co to jak przyjeżdżają, to... Grigori! No Grigori. A nazywam się Grigori Saakaszwili. A ty kto? No jak pies poznał, pamięta jak mu cukier dawałeś, a mnie nie poznałeś. Janek! No! 8 maja 1970 roku ukazał się album Let It Be zespołu The Beatles. 7 maja 1977 roku w Krakowie w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach zaginął Stanisław Pyjas, student Uniwersytetu Jagiellońskiego i współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem opozycji. Podczas czarnej procesji 15 maja 1977 roku powołano Studencki Komitet Solidarności, który domagał się m.in. wyjaśnienia okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa. 12 maja 1983 roku 19-letni maturzysta Grzegorz Przemyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, a następnie brutalnie pobity w komisariacie na warszawskim Starym Mieście. 2 dni później w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Była to jedna z najgłośniejszych zbrodni aparatu władzy PRL. 100 lat temu. 6 maja Kurier Warszawski opisywał fatalną przejażdżkę po Wiśle. W sobotę wieczorem na Łasze Wiślanej starły się 2 łodzie, z których jedna wywróciła się, przytłaczając 4 osoby. Jedną z nich, 16-letnią Ludmiłę Jaroszewską, wydobyto i odwieziono do szpitala. Druga ofiara wypadku, Janina Lejman, po wydobyciu z wody zmarła. Nieżywego również wydobyto Antoniego Dziarkowskiego. 4. zaś, nieznany z nazwiska uczestnik przejażdżki, utonął. Wypadek wywołał jakiś żołnierz i jakiś cywil, którzy najechali szpicem w bok łodzi z 8 osobami i wywrócili ją. Sprawcy wypadku zbiegli. 7 maja Kurier Lwowski opublikował artykuł o pomocy dla żołnierzy. Stowarzystwa Emerytów, Wdów i Sierót po urzędnikach nadsyłają nam następujący komunikat. Towarzystwo nasze, pragnąc bodaj w części uprzyjemnić naszym bohaterskim żołnierzom okres świąteczny, zebrało za inicjatywą pana dyrektora Twardowskiego fundusik na pieczywo i tytoń dla rannych leczonych w szpitalu Technika. Grono pań naszych zajęło się zakupem materiałów i przyrządzeniem pieczywa, a dzięki znanej uprzejmości pana Łysawskiego nabyto pewną ilość wyrobów tytoniowych ze składu rządowego. Komitet złożony z pań Neymanowej, Puchalikowej, Schneiderowej i Schneigertowej, udawszy się do szpitala na Technice, obdarzył 60 rannych żołnierzy, co oni przyjęli z żywcem zadowoleniem, jako dowód pamięci także i tej grupy naszego społeczeństwa. Szczególną radość sprawiły papierosy, których brak daje im się najbardziej odczuwać i o które na przyszłość proszą. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest pani Weronika Kostyrko, dziennikarka, kiedyś reporterka sejmowa, jak pamiętam. Weronika Kostyrko jest autorką książki Tancerka i Zagłada. Taki jest tytuł, a podtytuł, i to jest chyba to ważniejsze, Historia Poli Nireńskiej. Jak mówiłem, Pola Nireńska, to nikt nie wie, o kogo chodzi. No tak, właściwie zastanawialiśmy się, czy nie powinniśmy jakoś zaznaczyć na okładce żona Karskiego, ale ja nie chciałam. Bo jak pani poznała, to zobaczyła, że jest autonomiczna. Tak, bardzo chciałam ją wyrwać z tej dość ciasnej klatki, w której się znalazła jako żona Karskiego. W ogóle niewiele ludzi w Polsce słyszało o Poli Nireńskiej, a ci, którzy o niej słyszeli, to właściwie tylko dlatego, że była Karskiego żoną. Pani by się zajęła, gdyby nie była żoną Karskiego? No pewnie wydawnictwo by nie chciało. Pewnie nie. Pewnie ja też bym się nie zajęła, ponieważ to, co mnie zainteresowało, to było to, że była właśnie żoną Karskiego i Żydówką, tancerką i lesbijką. I tego nie wiedziałam. Tego nie wiedziałam, natomiast to... Mówię, bo to taka mieszanka wybuchowa. Tak, na tamte czasy to już całkowicie. Nie, to odkryłam, pracując nad tą książką, już kiedy byłam dość zaawansowana, odkryłam, że kochała kobiety. Odkryłam to w papierach, dość ukryte to było i zamaskowane, ale jak już to gdzieś zauważyłam, to znalazłam świadka właściwie jednego, ale bardzo wiarygodnego, który mi o tym powiedział i opowiedział. Ale wiedziałam jeszcze na początku, że popełniła samobójstwo. I to mnie zaintrygowało, zaszokowało najpierw, że Karski przeżył samobójczą śmierć żony. Karski był dla mnie zawsze kimś bardzo ważnym, to znaczy zawsze go podziwiałam, szanowałam. I wiadomość, że przeżył taką tragedię, to był właściwie pierwszy impuls, żeby taką książkę napisać. W naszej audycji nie słuchają tylko historycy, ani ludzie, którzy wszystko wiedzą. Musimy przypomnieć, Jan Karski to emisariusz, legendarna postać. Tak, człowiek, który niezwykle zasłużył się dla Polski w czasie wojny. Jan Karski w czasie II wojny światowej najpierw był kurierem polskiego państwa podziemnego, to znaczy przewoził wiadomości i raporty z Polski do rządu na zachodzie Europy i z powrotem. Dzisiaj pamięta się przede wszystkim jego misję ratowania Żydów. Misję zakończono niepowodzeniem. Stało się to tak, że został poproszony przez przywódców społeczności żydowskiej o przekazanie do aliantów, do przywódców koalicji antyhitlerowskiej informacji o zagładzie Żydów i prośby o pomoc. On do tego podszedł bardzo poważnie, bardzo sumiennie, jak właściwie do wszystkich swoich zadań zawsze podchodził. I wszedł do getta w przebraniu, do getta warszawskiego, a potem jeszcze zobaczył też w przebraniu obóz zagłady. To w zasadzie nie był obóz zagłady, tylko to był obóz taki przejściowy, z którego dopiero to był obóz w Izbicy Lubelskiej, ale tam już widział te realia zagłady, widział traktowanie Żydów, ich przerażenie, strach i było jasne, jaki będzie ich dalszy los. I on to miał okazję powiedzieć w Londynie ministrowi Edenowi, a w Stanach Zjednoczonych prezydentowi Rooseveltowi. Przekazał też postulaty społeczności żydowskiej. Natomiast te postulaty nie zostały spełnione. I to było jego wielką tragedią. Proszę pozwolić mi nie zgodzić się z panią. Misja Karskiego nie była nieudana. Jego misja była udana zupełnie. Choć reakcja była zupełnie... Znaczy on tak uważał. Tak, on ale mówił, my dzisiaj mu przyznajemy, że tak. Zrobił naprawdę tyle, ile mógł. Miał kolosalną, nieprawdopodobną pamięć, dlatego wiele mógł oczywiście Opowiedzieć, nie nagrywając przecież na żadnym medium. I jeszcze jedna rzecz. On był głównie kurierem państwa podziemnego. Żydzi byli polskimi obywatelami. Oni byli jedną z grup, która prosiła Karskiego o przekazanie do rządu polskiego na emigracji swoich postulatów. I zostali potraktowani jak obywatele, jak pełnoprawni obywatele i dlatego Karski się tej misji podjął. Ale też to prawda, że jak rozmawiał z Edenem, a potem z Rooseveltem, sprawy żydowskie nie były pierwszym tematem. Pierwszym tematem było polskie państwo podziemne, które bardzo interesowało aliantów jako siła militarna po prostu, potencjalna siła militarna. A kiedy Karski zaczynał mówić o sprawach Żydów, to często mu przerywano. Roosevelt mu nie przerwał, ale minister Eden nie wykazał właściwie zainteresowania tym tematem. I właściwie mu nie wierzyli. Musiało być o Karskim, niestety. Tak, oczywiście, to jasne. Niestety dlatego, bo zawsze o Karskim jest fajnie rozmawiać. Karski też jest ważny w tej książce. Choć go nie jest tak wiele. To widać było, że pani jednak chciała uznać Nireńską za pełnoprawny podmiot, a nie dziennikarskiego. Tak, bo ona jest pełnoprawnym podmiotem. Często w audycjach czy dziennikarze pytałem, jak to pani pisała, jak robiło, jak ten temat. Nie lubię tego pytania, ale w tym wypadku muszę to zadać, albowiem to jest wyjątkowa praca. Pani podeszła do czegoś, nie mając właśnie żadnej wiedzy o tej Nireńskiej. I książka ta, szanowni państwo, to dla dziennikarzy to jest szczególnie ważne, dlatego tak się mnie to teraz podnieca. Książka jest o pisaniu książki, mniej więcej jak poemat dygresyjny, nie przymierzając Beniowski czy parę innych. O tym jest, jak pani dochodziła do tego, do tej Nireńskiej, do o niej wiedzy. I dwa słowa, to trzeba o tym powiedzieć. Tak. No, uznałam, że to jest ważne, ponieważ pamięć, zapominanie, ukrywanie przeszłości i odkrywanie jej na nowo jest po prostu jednym z tematów tej książki. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest specyfika zagłady, że Żydzi mieli zniknąć bez śladu. Tak zagłada była zorganizowana. Nie sporządzano nawet list imiennych Żydów deportowanych do obozów zagłady. Potem w Warszawie całe ich dziedzictwo materialne zostało spalone. Nie ma nawet właściwie żadnego śladu po większości tych istnień zniszczonych wtedy i odszukiwanie tego dzisiaj jest po prostu żmudną pracą, którą powinniśmy wykonać. Uważam, że to jest nasz obowiązek. A drugą sprawą jest to, że w życiu Nireńskiej też były tajemnice, a myślę też, że były tajemnice w życiu Karskiego. To jest coś, co mnie bardzo intryguje. Może jeszcze o tym powiem za chwilę dwa słowa. Ale jak chodzi o samą Nireńską, Nireńska po pierwsze sama się odcięła od swojej przeszłości rodzinnej, miała traumę po stracie większości swojej rodziny. Bardzo długo do tego w ogóle nie wracała. Nie zachowała też żadnej korespondencji rodzinnej, żadnych dokumentów dotyczących historii rodziny. I na pewno było to celowe, bo zachowała bardzo wiele dokumentów ze swojego życia, ale spraw tych rodzinnych i prywatnych nie. A po drugie właśnie wiązało się to z tym, że ona się zakochiwała w kobietach i też ukrywała to, choć nie przed wszystkimi. Na przykład Karski o tym wiedział. A jeszcze jak chodzi o tajemnice, które udało się odkryć, a których się nie udało odkryć, mnie intryguje, właśnie Karski nie był bohaterem tej książki, ale ja mam intuicję, mam przeczucie, że biografia Karskiego nie została jeszcze tak naprawdę napisana i być może nigdy nie zostanie napisana tak do końca. Otóż chodzi o to, że Karski był po wojnie idealnym agentem w pełni sił, niesłychanie odważnym, sprawnym, inteligentnym, znającym mnóstwo języków i wiadomo, że pracował dla CIA. On sam o tym mówił, natomiast nie podawał nigdy szczegółów, był w tym bardzo dyskretny. I to mnie bardzo intryguje, jak to było, jak w tamtych latach zimnowojennych CIA takiego wyjątkowego człowieka mogła wykorzystywać. On był też niesłychanie lojalny wobec państwa amerykańskiego. Po wojnie postanowił zostać w Ameryce i wydaje mi się, że się też jakoś definiował jako Amerykanin. Współpracował też z różnymi instytucjami amerykańskimi. Nie utrzymywał też właściwie kontaktu z Polakami, poza ambasadorem Ciechanowskim, jego mentorem. Tak, on do Polski właściwie wrócił dopiero po 1989 roku. Nie miał też żadnego kontaktu ze swoją rodziną polską. Jego brat miał ten kontakt, a Karski go nie utrzymywał. I bardzo mnie to intryguje, czy nie jest tak, że my znamy tylko połowę życiorysu Karskiego, a tej drugiej nigdy nie poznamy, bo te dokumenty są tajne. Chciałem powiedzieć, no to pani ma robotę, ale zdaje się, będzie to trudne. W wielu miejscach pani w związku z tym bywała, odkrywała zupełnie nieoczekiwanych, w nieoczekiwanych miejscach, nieoczekiwane źródła. Tak, bo może jeszcze dodam, bo po prostu o Nireńskiej właściwie nic nie napisano. Wspominał o niej biograf Karskiego, pan Piasecki. Napisał o niej artykuł o Wysokich Obcasach parę lat temu i to był punkt wyjścia do mojej pracy, ale poza tym nie było ani po polsku, ani po angielsku, ani w żadnym języku żadnych innych źródeł. Pan Piasecki słyszał o Poli od Karskiego. Źródeł pisanych w zasadzie nie zdjęcie było. Zdjęcie ma to szokujące. Ona nie była z biednej rodziny. Wydawało mi się, że tak, jest inteligentką, jedno zdjęcie fotografować się powinna, jak inni ludzie. Tak. Jedno zdjęcie pani pokazuje w jedno zdjęcie, znaczy, nie, to znaczy, pokazuje z zdjęcia z dzieciństwa właściwie, nie ma, tak. Jest tylko jedno zdjęcie. Jak zaczęła tańczyć, to jej zdjęcia są. Im później, tym więcej jest tych zdjęć, ale zaraz nie ma zdjęcia. Po muzycznej przerwie będziemy mówić dalej, co pani Weronika Kostyrko odkryła w różnych archiwach. Bez ciebie wonne bzy poczekwitały już i niepotrzebny mi blask czereśniowych zusz, bo jak zatrzymać cię, gdy ojczyzna wzywa cię, zabiera ciebie mi. Weronika Kostyrko jest gościem programu Historia jak z książki. Jeszcze raz panią serdecznie witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tancerka i zagłada. To jest książka o Polinie Reńskiej. To jest żona Jana Karskiego. Mówiliśmy, wielkiego Polaka, kuriera, który na świat pojechał z tajną misją. Ta nie do końca się powiodła, no bo nie uwierzono mu, że i tak jak co się dzieje w Polsce pod okupacją hitlerowską. Weronika Kostyrko była w wielu miejscach i odkrywała niesamowite sytuacje. To aż fajnie się czyta. Dlatego tę książkę teraz mówię jako tym, którzy będą czytać ją. A mamy dla państwa już kilka egzemplarzy, które sprezentowało nam wydawnictwo Czerwony i Czarny. Trzeba do nas napisać. Historia jak z książki, małpapolskieradio.pl. Może powiem dwa słowa o tym właśnie, o tej pracy. To jest tak, że ja musiałam właściwie odwiedzić wszystkie miejsca, gdzie Nireńska żyła, a ona żyła w kilku krajach. Ona urodziła się w Warszawie w 1910 roku. Jako bardzo młoda dziewczyna pojechała na studia taneczne do Niemiec i tam zastało ją dojście Hitlera do władzy. Musiała wrócić do Polski. Po krótkim czasie wyjechała jednak z Polski, żyła w Austrii przez rok. Potem z Austrii udała się do Włoch na kilka miesięcy, a po tych kilku miesiącach trafiła do Anglii i tam już spędziła wojnę i po wojnie przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. I w tych wszystkich miejscach są ślady Nireńskiej, gdzie niegdzie więcej, gdzie niegdzie mniej, ale tak naprawdę jedyne takie źródła, takie bezpośrednie jakieś zapiski dotyczące jej albo jej zapiski można odnaleźć w archiwach jej przyjaciółek głównie, bo ona się przyjaźniła ze sławnymi kobietami, ze sławnymi artystkami i zachowane są i są w domenie publicznej zbiory ich listów. I tam znalazłam kilkanaście, może 20 parę listów od Nireńskiej, ale też znalazłam inne dokumenty dotyczące jej życia. Ale właśnie po to musiałam odwiedzić, jak policzyłam, odwiedziłam 7 krajów, żeby tę książkę napisać. Urzekło mnie jedno źródło, przynajmniej jedno źródło urzekło mnie. Dalej o tych źródłach mówimy, bo to się fajnie czyta oczywiście o tym, jak pani to szuka tego. Mianowicie nie było wiadomo, do jakiej szkoły chodziła w Warszawie. A wiadomo było, że kończyła gimnazjum. I znajduje pani to na listach dziękczynnych Polaków do prezydenta Roosevelta. Niech pani przypomni. Tak, to było niesamowite, bo znalazłam jej podpis, właściwie jeszcze dziecinny podpis. Ona się podpisała P. Nierensteinówna. P. Nierensteinówna. I ten podpis znalazłam wśród 5 milionów innych podpisów. Oczywiście nie jest tak, że przejrzałam 5 milionów podpisów. Chodzi o to, że w 1926 roku była rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych i wtedy chyba jakaś izba przemysłowo-handlowa postanowiła, miała taki pomysł, żeby zebrać podpisy Polaków pod życzeniami dla narodu amerykańskiego. I te podpisy zbierano przez wiele tygodni, zebrano i powiedzmy właśnie za to, że Amerykanie bardzo nam pomogli tak, za to, przy tak. pierwszej wojnie światowej. Oczywiście, za to, że prezydent Wilson upomniał się o Polskę, był rzecznikiem niepodległości Polski po pierwszej wojnie światowej. No i tych podpisów zebrano 5 milionów i tam są podpisy wszystkich, od prezydenta, przez urzędników wojskowych, generałów, ale najwięcej jest podpisów polskich uczniów, to zbierano w szkołach. No i one są uporządkowane według szkół. I dzięki temu, że po prostu przeglądałam strony warszawskich gimnazjów żeńskich z tego roku. Wiedziałam, że Nierańska wtedy chodziła do gimnazjum. No i przeglądałam je wiele godzin, bardzo już zmęczona chwilami. I nagle zobaczyłam pośrodku strony i właściwie to było tak, no po prostu, nagle jakby wyskoczył do moich oczu ten podpis, aż krzyknęłam wtedy. Że żona Karskiego, to już powiedzieliśmy, może aż nadto, była wybitną artystką baletu. Tańczyła w wielu miejscach, też tańczyła... Nie baletu, tańca. Tańca, to był taniec nowoczesny. Ona by się obraziła za nazwanie jej baletnicą. Ale też tańczyła chałtury, umówmy się. Sama pani o tym pisze. Bywała na jakichś wieczorkach patriotycznych. To nie jest, że wieczorkach patriotycznych, tak. No, ale tam nie mogła pokazywać całego swojego kunsztu bardziej tak. awangardowego, którym się posługiwa. Co w tej postaci najbardziej panią urzekło, zajęło, że jednak zajęła się pani nią nie tylko, że jest żoną Karskiego? No, jej niezwykły upór i siła i odwaga. Ona była bardzo zdolną tancerką i bardzo też odważną w tym, co robiła. To był taniec awangardowy. Miała zresztą świetną nauczycielkę. W ogóle miała świetne nauczycielki, świetnych nauczycieli. I bardzo chciała się rozwijać jako artystka, bardzo chciała, dlatego też się przenosiła z kraju do kraju. To trochę jest tak, że przeganiała ją z kraju do kraju historia, ale też w jej wybory, gdzie teraz się osiedli, poza Anglią, która po prostu była bezpieczną wyspą na czas wojny, jej wybory były dyktowane tym, gdzie może tańczyć tak, jakby chciała, gdzie może się nauczyć czegoś nowego. Na przykład jej ostatni wybór, przeniesienie się z Anglii do Stanów Zjednoczonych, był bardzo ryzykowny. Musiała wszystko sprzedać, co miała w Anglii, żeby opłacić sobie podróż i zaczynała w bardzo trudnych warunkach, od pracy na zmywaku we włoskiej restauracji, swoje życie amerykańskie. A jednak pojechała tam, bo po wojnie do Ameryki przeniosła się awangarda taneczna. I to, jak ona potrafiła pokonywać wszelkie przeszkody, które stały jej na drodze do tańca, kłócąc się z rodzicami, szantażując ich, grożąc samobójstwem, potem porzucać wszystko i zaczynać wszystko od początku w innym miejscu, zwykle nie znając języka. Jak ona wyjechała z Polski w wieku lat 17, ona nie znała do Niemiec, nie znała ani słowa po niemiecku. Sama wyjechała, czy sama. To a potem chętnie nim posługiwała się polskim, jak się okazuje. Tak, potem czytała głównie po niemiecku książki do końca życia. Pierwszy rok w Niemczech uczyła się języka i w zasadzie nie rozumiała, co do niej mówią. Potem była we Włoszech, tam się trochę nauczyła włoskiego, była za krótko, żeby nauczyć się dobrze. W Anglii znowu uczyła się angielskiego od początku. I była tam tak naprawdę sama. I to mi imponowało. W tej wypowiedzi padło słowo historia. Jesteśmy w programie historycznym. Tę historię tutaj na kartach tej książki wyraźnie czujemy. Oczywiście jest ona związana z losami Karskiego i jej, Polini Reńskiej. Szczególnie ta historia ją dotyka, no bo jest Żydówką, to jest oczywiście, więc tu implikacje z tego powodu są. To kolejna książka jakaś, która powstała, która w sposób nie bezpośredni, ale mówi o strasznym czasie Holokaustu. No tak, to jest właściwie centralne wydarzenie w życiu i Poli, i Karskiego. Też myślę, że w jakiś sposób pośredni to wydarzenie ich połączyło, chociaż oni postanowili o tym nie rozmawiać. Ale jest dla mnie oczywiste, że Karski miał szczególny stosunek do Żydów, a Pola miała szczególny stosunek do Polaków. To też sprawiało, że ich małżeństwo było trudne, bo Pola miała do Polaków uraz, którego przyczyny są, tam nie ma jednej przyczyny, ich jest kilka. Począwszy od jej doświadczenia z dzieciństwa, kiedy była w Warszawie świadkiem pogromu, Potem dostała okropną antysemicką recenzję w latach 30. po jednym ze swoich występów. Później straciła w Holokauście rodzinę. Choć rodzice, to znaczy, powiedzmy. Rodzice wyemigrowali wcześniej do Palestyny. I przeżyli. Ale ona stwierdziła, że straciła 74 członków rodziny. To była bardzo rozgałęziona rodzina. Przede wszystkim straciła ukochaną siostrę i z tą siostrą była dramatyczna historia, bo siostra uciekła z getta i prosiła swoich polskich przyjaciół o pomoc i tej pomocy nie dostała. Wróciła do getta i zginęła, nie wiemy dokładnie jak. I Pola obwiniała Polaków o śmierć siostry. Bardzo przestała po wojnie mówić po polsku. Nie wiem, czy zna szczegóły, czy wiedziała coś o tym więcej, to nie zostało nigdzie zapisane. Może wcale nie wiedziała, że Polakom groziła natychmiast śmierć za pomoc Żydom, bo ten kontekst... Mogła nie wiedzieć. Ale myślę, się powiedzieć o tym, że ktoś nie pomógł, no bo to ten kontekst był zupełnie inny tamtych czasów. Oczywiście, mogła o tym nie wiedzieć, ale myślę, że ta wiadomość nałożyła się na jej wcześniejsze doświadczenia, których była już naocznym świadkiem tego, jak traktowani byli Żydzi gdy powiedziałem Holokaust, przypomniałem się znowu te fragmenty książki, kiedy rzecz się dzieje w Niemczech i pani przypomina, to dla mnie ciągle mnie wstrząsa, jak o tym czytam, przepisy regulujące życie Żydów w Niemczech. I to w latach 40. jeszcze było. Moment brzmi jak kabaret, a to zupełnie nie jest kabaretowe, że zabrania się Żydom posiadania rybek akwariowych jest zupełnie nieprawdopodobne. Tak. To wciąż pokazuje Niemcy tamtego czasu zupełnie To była cała sekwencja szykan. Te szykany zaczęły się w latach 30. Co można w tej książce przeczytać, to jest, bo wiemy o tym oczywiście, że Żydzi byli w Niemczech szykanowani, to jest jasne. Natomiast chodzi o to, że szykany wyglądały różnie w różnych miejscach, bo wiele z tych szykan wynikało z inicjatywy samorządów, były lokalne po prostu. I mi udało się zrekonstruować, jak to wyglądało w Dreźnie, gdzie Pola spędziła kilka przedwojennych lat. I to były rzeczywiście postępujące, takie dotyczące codziennego życia, szalenie upokarzające ograniczenia. Takie właśnie, że nie wolno im korzystać z bibliotek, nie wolno im kupować lodów na końcu. Aż ostatnim etapem tego jest deportacja. I to odbierała przez całym swoim życiem bohaterka pani książki, Pola. To znaczy akurat Pola tutaj, Nierańska. Pola wyjechała wcześniej, zanim to się zaczęło dziać. Ona wyjechała, jak tylko Hitler doszedł do władzy. To, co mnie zaintrygowało, to, że ona wybaczyła zaangażowanie w hitleryzm swojej nauczycielce, Mary Wigman. Mary Wigman była najsłynniejszą tancerką Europy w latach 20., na przełomie lat 20. i 30., artystką awangardową, wyjątkową artystką. Natomiast kiedy Hitler doszedł do władzy, to ona się podporządkowała zaleceniom. Jak zdecydowana większość twórców niemieckich. Jak zdecydowana, ale jak chodzi o tancerzy, nie wszyscy się podporządkowali. Niektórzy wybierali emigrację, ale Wigman chciała być w centrum. Ona występowała na otwarciu olimpiady w Berlinie i chciała pełnić też kluczowe funkcje w życiu kulturalnym III Rzeszy. To się potoczyło później inaczej, trochę jej drogi z nazistami się rozeszły, trochę się ona obraziła, trochę oni przestali się nią interesować, ale jej zaangażowanie było głębokie. I otóż to mnie zaszokowało, że Pola ją kochała i Pola jej nie przestała kochać. I to było dla mnie zaskakujące i poruszające, że Pola w ogóle kochała Mary. Wydaje mi się, że one były, znaczy właściwie to wiem, mam na to potwierdzenia, że one były kochankami też. I pisały do siebie przez wiele lat, czułe listy i Pola wybaczyła jej albo nie przyjmowała do wiadomości o zaangażowania Mary w hitleryzm. Wspaniale się rozmawia, ale zaczynam się bać, że opowiemy całą książkę, a to ma być tylko taka zachęta do tego, żeby ludzie dostali, kupowali i czytali tę książkę. Weronika Kostyrko była dzisiaj gościem programu Historia z książki. Autorką jest Tancerki i Zagłady. Historia Poli Nierańskiej. No i musimy powiedzieć, to była żona Karskiego. Dziękuję pani. Dziękuję panu. Nie oślepiaj, promienna urocza, nie dziewczyno, ulicą płynąca, dziewczyno, jaśniejsza od słońca. Zapamiętasz cię pewnie nie zdoła, więc wołam, więc wołam. Nie oślepiaj, przymruż oczy, chwilę nie oślepiaj, bo drogę pomylę, nie oślepiaj, bo mi wszystko przesłaniasz, nie oślepiaj. Od światła mijania, nie oślepiaj. Przymrusz oczy na chwilę, nie oślepiaj. Po drogę pomylę, nie oślepiaj. Bo mi wszystko przesłaniasz, nie oślepiaj. Od światła mijania, nie oślepiaj. Historie jak z książki. Sondaże, bardzo je lubimy czytać, najbardziej ci, którzy w nich oczywiście prowadzą. Co z nich wynika? O tym powie profesor Michał Kopczyński, oczywiście w ujęciu historycznym. Trwa właśnie w najlepsze pierwsza z tegorocznych kampanii wyborczych. Jak zwykle niemal co dzień ukazują się sondaże preferencji wyborców. Badana próba z reguły wynosi około 1000 osób, więc przeprowadzenie badania jest szybkie i stosunkowo tanie. Zamawiający i płacący za badania nie chcą wyrzucać pieniędzy w błoto, więc każdy z sondaży jest odpowiednio nagłośniony. Z większości z nich nic nie wynika, bo zmiany poparcia na poziomie 1-2% mieszczą się w granicach błędu losowego, znanego każdemu graczowi w totolotkę. W tego rodzaju badaniach różnice w poparciu znaczą coś dopiero wówczas, gdy przekraczają 3%. Chaos informacyjny pogłębiają różne metodologie badania. Jedni eliminują z rachunku tych, którzy nie są pewni, że pójdą głosować, inni eliminują tych, którzy na pewno nie pójdą na wybory. W dodatku każdy sondaż z chwilą publikacji i nagłośnienia przestaje być narzędziem diagnostycznym, a staje się faktem społecznym. Czytelnicy pod jego wpływem mogą zmieniać zamiary dotyczące tego, czy w ogóle zechcą zagłosować i ewentualnie na kogo. Sondaże społeczne są techniką stosunkowo młodą. Jeszcze 150 lat temu poważni statystycy nie wierzyli w ich skuteczność. Ich zdaniem wiarygodne opinie można było formułować jedynie na podstawie wielkich prób złożonych z dziesiątków tysięcy obserwacji. Konieczność pożegnania się z wielkimi próbami, choćby za cenę precyzji, była oczywista dla przemysłu. Antropolog mógł spędzić całe lata mierząc czaszki lub kości, podobnie jak astronom powtarzający kilkadziesiąt razy te same obserwacje. W starającym się o poprawę smaku piwa browarze nikt nie miał ani czasu, ani pieniędzy na powtarzanie setki razy tego samego eksperymentu. I to właśnie z browaru Guinnessa wyszedł asumpt do badania niedużych prób. W tym celu zatrudniono w 1899 roku matematyka Williama Gosseta, któremu zlecono matematyczną ocenę wartości eksperymentów przeprowadzanych w zbożnym celu poprawy jakości piwa. Ponieważ żadne przedsiębiorstwo nie chciało informować konkurencji o swych działaniach, przeto Gosset publikował swe prace metodologiczne o właściwościach małych prób pod pseudonimem Student, pod którym do dziś funkcjonuje w teorii statystyki. Rozwój statystyki matematycznej spowodował, że jej metody zastosowano również do badania preferencji konsumenckich i opinii publicznej. W tej pierwszej dziedzinie prekursorem był Amerykanin Arthur Gallup. W tej drugiej godne wspomnienia są wielkie badania prowadzone przez czasopismo Literary Digest. Przed każdymi wyborami prezydenckimi, począwszy od 1916 roku, redakcja zadawała kilkumilionowym rzeszom respondentów pytanie o to, kto wygra. Za każdym razem prognozy potwierdzały się, ale kosa trafiła na kamień w 1936 roku, gdy na podstawie liczącej ponad 2 miliony respondentów próby czasopismo ogłosiło zwycięstwo z dużą przewagą republikańskiego kandydata Landona nad demokratą Rooseveltem. W rzeczywistości wygrał Roosevelt i to z przygniatającą przewagą. Tak się złożyło, że wynik pokrywał się z prognozą opierającego się na niewielkiej próbie Gallupa. Pomyłka oznaczała bankructwo Literary Digest i sławę oraz oczywiście pieniądze dla Gallupa. Przyczyną błędnej prognozy była niereprezentatywna próba. Ankiety wysłano prenumeratorom czasopisma, posiadaczom samochodów oraz telefonów, których poglądy polityczne nie odzwierciedlały opinii całego społeczeństwa. Nie wielkość więc, lecz sposób doboru próby decyduje o trafności wyniku. Przez całe 12 lat Gallup uchodził za jasnowidza, ale i jego sława zbladła, gdy w 1948 roku wybory wygrał skazany przez Gallupa na porażkę demokrata Harry Truman. Mimo spektakularnych wpadek, stosunkowo tania statystyka matematyczna w coraz większym zakresie wdziera się w każdą dziedzinę naszego życia. Co dzień człowiek przeciętny bombardowany jest setkami informacji liczbowych. Dla wielu, w tym i polityków, liczba stała się fetyszem. A przecież od dawna wiadomo, że istnieją trzy rodzaje kłamstwa. Kłamstwo, kłamstwo okropne i statystyka. Dzieje się historia. Dzisiaj o dwóch książkach. Najpierw Sławomir Leśniewski, Napoleoński amok Polaków. Kim był naprawdę Napoleon? Wybitnym i uwielbianym wodzem, czy bezwzględnym dyktatorem? Czy u jego boku Polacy mogli zdobyć trwałą niepodległość? Chciał hojnie wynagrodzić ich wierność do końca, czy tylko cynicznie wykorzystać? Czy bez swoich Polaków odniósłby podobne sukcesy? Takie pytania spotkamy w tej książce Sławomira Leśniewskiego. No i też oczywiście wiele odpowiedzi na te pytania. Sławomir Leśniewski z zawodu jest adwokatem, ale głównie chyba umiłował historię. Napisał już wiele książek, między innymi też o Napoleonie, o Jerozolimie, Konstantynopolu, o Janie Zamoyskim, hetmanie i polityku, o pierwszej i drugiej wojnie światowej. Także tematyka naprawdę jest duża. Teraz ta książka wyszła, proszę Państwa, w wydawnictwie literackim i mamy egzemplarze dla Państwa. Napoleoński amok Polaków, Sławomir Leśniewski. Nieczęsto mamy książki nie z XX wieku, a więc tym bardziej tą polecam. Jakub Wolski był prawnikiem i dyplomatą, tu już mówię o innej pozycji. W służbie zagranicznej był niemało od roku 1972 do 2016. Pracował m.in. w konsulacie generalnym w Nowym Jorku, w ambasadzie w Bagdadzie, był ambasadorem RP w Trypolisie i w Kopenhadze. Był w rządzie też Marka Belki, był długoletnim ambasadorem tytularnym do spraw Arktyki i Antarktyki. Któż by tak nie chciał? Jest autorem znanym z wielu parodii, pastiszów, między innymi pisał też dla dzieci książki. A tymczasem teraz wydawnictwo Iskry wydało coś fajnie wydane, w zupełnie nietypowym takim rozmiarze, dyplomatycznym Cicer cum caule, czyli mówiąc tak po polsku, groch z kapustą. Groch z kapustą to o autorach, tu różnych pisze, z różnych epok, to małe felietony, które Jakub Wolski tworzy. O Brylu zaczyna się, ale potem jest o postaciach historycznych, jest o Zabiszy Czarnym z Garbowa, jest o ministrze Augustie Zalewskim, ale jest też o Kisielu. Zaraz potem mamy o Libii, kraju miękkich foteli, jak pisze. I pisze też o wojny o Falklandy. Zabawne, krótkie felietony, które zdradzają wielkiego erudyty i bardzo, bardzo dobrego pisarza. Między innymi też znajdziecie Państwo felieton, w którym pisze o Mongołach i wnuku Dżingis Hana. Co w tym felietonie jest i dlaczego jest tam o Polaku, to Państwo dowiecie się z tej książki. Jakub Wolski. Dyplomatyczny Cicer cum caule, wydawnictwo Iskry. Też przeczytajcie. W tej części programu to nasi goście polecają książki. Są to dziennikarze, historycy, ci, którzy po prostu bardzo lubią historię i też pisarze, którzy piszą o historii, ale też o historii czytają. Dzisiaj Maciej Jaworski z Muzeum Historii Polski, doktor filolog, ale poleci Państwu książkę, no nie filologiczną, ale na wskroś historyczną. To jest dzieło duże, trzytomowe. Zresztą niech powie sam, co to za dzieło. Ludzie pióra i ludzie czynu to zazwyczaj dwie odrębne kategorie osób. Uczonym i pisarzom rzadko zdarza się odznaczyć w życiu politycznym. Politycy natomiast, kiedy już sięgają po pióro, nieczęsto potrafią z jego pomocą oddać złożoność ludzkich spraw. Ich analizom zwykle brakuje gruntowności, a narracjom lekkości. Czas przeszły dokonany Adama Pragiera stanowi wyjątek od tej reguły. Jest to książka o niezwykłych walorach poznawczych. I nie tylko poznawczych, bo też i literackich. opowiada o polskiej polityce i historii na przestrzeni pół wieku, od przełomu stuleci XIX i XX do roku 1945. Opowiada z perspektywy działacza niepodległościowej lewicy i demokraty. Pragier był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, przeciwnikiem pomajowych rządów Józefa Piłsudskiego i zresztą więźniem Twierdzy Brzeskiej. Był też ministrem w ostatnim uznawanym przez aliantów rządzie polskim w Londynie, rządzie protestu przeciw postanowieniom jałtańskim. Autor mówi o II Rzeczpospolitej oglądanej z ławy sejmowej i z więziennej celi. Do najciekawszych fragmentów należą opowieść o wybraniu na prezydenta i o zabójstwie Gabriela Narutowicza oraz rozdział poświęcony pracom Komisji Śledczej do spraw tajnych stowarzyszeń. Tę ostatnią historię, w której znajdziemy i rzekomy zamach stanu, i prowokacje tajnej policji, i kolejne trupy, czyta się jak kryminał. Przy czym zaskoczeniu fabułą, tym razem prawdziwą, a nie zmyśloną, towarzyszy narastające poczucie obywatelskiej zgrozy. Ale to tylko przykłady. Każdy właściwie portret, każda anegdota niosą z sobą coś interesującego. Dzieło Pragiera, znakomitego obserwatora i narratora, intelektualisty zaangażowanego w politykę, ukazało się w latach 60. w Londynie. Jest właściwie znany z fragmentów i przywołań w pracach historyków. Dziś do księgarni trafia nowe wydanie, nakłady Muzeum Historii Polski, opracowane przez Andrzeja Friszkę i Ewę Pejaś. Czas przeszły dokonany, bo więc wreszcie szansę znaleźć szersze grono czytelników. Historie jak z książki. Ośrodek Karta Górą, przynajmniej w konkursie nagród historycznych tygodnika Polityka. Aż dwie książki z właśnie z wydawnictwa Karta zostały nagrodzone głównymi nagrodami. W kategorii wydawnictwa źródłowe zwyciężyła wspaniała sześciotomowa edycja Dzienników Michała Romera, a z kolei w dziale pamiętników i wspomnień nagrodę przyznano Dominikowi Czapigo za opracowanie książki Hanny Świdy-Zięby Uchwycić życie, wspomnienia, dzienniki i listy w latach 1930-1989. O obydwu tych książkach mówiliśmy w naszym programie. Nagroda w kategorii książki popularno-naukowe trafiła do pani Anny Bikont i Heleny Łuczyło za biografię o Jacku Kuroniu, a z kolei w dziale prac naukowych nagrodę odebrał Łukasz Garbal za książkę pod tytułem Jan Józef Lipski, biografia źródłowa. To opowieść o niezwykłym człowieku w okresie PRL-u. Jak już mówiłem, po raz 60. Polityka organizowała ten konkurs, a szefem jury był Marian Turski, to ten, który wymyślił całą tą imprezę. To było. A co będzie? W najbliższy czwartek w przystanku warszawskim IPN zapraszają gospodarzy na prezentację książki Na wolność przez Lizbonę. Ostatnie okręty polskich nadziei. To o polskich emigrantach w czasie II wojny światowej. Znakomita pozycja napisana przez Adama Grzybowskiego i profesora Jacka Tebinkę. Spotkanie to, uwaga, będzie połączone z koncertem muzyki portugalskiej pod tytułem Meu Fado, a wystąpi znakomita wokalistka Kinga Rataj. Organizatorzy zapraszają, bo wstęp jest wolny, a ja już zapraszam na następny program za tydzień we wtorek. Dobranoc, Marek Stremecki. Książkami, z notatkami, z problemami, kompleksami itp. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itp. itp. itp. itp. itp.